إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا تنهندليا نا بلوغ المرام نا بادو تكو كتك بابو الكفاءة والخيار. نعم تلسمامية حديث يا جانا يا الضحاك من فريزة الديلمي عن أبيه رضي عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصاحب الحبان والدار قطني والبيهقي وعله البخاري. نعم نذكر حديث وعن سالم عن أبيه كتوكا سالم كتوكا كبباك أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة. Bwana huyu anaitwa Ghailan bin Salama, yeye alislim aslama, kwa maana alikuwa kafiri akaslim. Walahu ashru niswa, alikuwa na wake kumi. Walahu ashru niswa, na alikuwa na wake kumi, kwa maana wanawake kumi hao alipokuwa kabla ya Uislamu ni kafiri, aliwaoa wanawake moja, mbili, tatu, nne, mpaka akafika kumi. Walahu ashru niswa, na alikuwa na wanawake idadi yao wake zake walikuwa ni kumi. Fa aslamna ma'ahu, basi wake zake hao kumi wakasilimu pamoja naye. Fa aslamna ma'ahu, wakaslim pamoja naye. Walipomuona mume wao bwana Ghailan ameshatoka katika ukafiri ameingia katika Uislamu, muslim, wale wakeze kumi na wao wakachukua maamuzi kwamba na sisi tuwasilimu, tunamfuata mume wetu. Fa aslamna ma'ahu, basi wakaslimu wote wakeze kumi pamoja na yeye bwana Ghailan. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولمتم صلى الله عليه وسلم أكمو أمريش بناه أن يتخير منهن أربعا، أتقوى منهن كتكها كومي، منهن منهن مواو كتكها كومي، أتقوى أربع ونت بس ليه بكناو كتك الإسلام. فتخير فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولمتوم صلى الله عليه وسلم أكموامريشا ولا غيلان بن سلمة بعد كسلم أكموامريشا كتكها وكذي كومي أشغوه وكذي وأن أن يتخير أفاني شيء من هن من غني موها وكومي أشغوه أباكنا وانغافي أربع نانجين سكتا وطي iwe wao tena kwa mujibu wa sheria si wake zake. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Sahbi al-Hibban wal Hakim wa alahu al-Bukhari wa Abu Zur'a wa Abu Hatim. Hadithi hii kama ilivyokuja katika takhriji zake na akaisahihisha al-Albani rahimahullah katika Irwa' al-Ghalil hadithi nambari 1883. Naam tabaan katika hadithi hii fundisho kubwa kabisa linalopatikaniwa la kifikihi ya ndoa ni kwamba watu wanapokuwa katika ukafiri, mke na mume wameoana kwa njia zozote nazijua wao, kanisani, kwa padri, kwa nani, wakislim, wakiingia katika Uislamu, basi wanahama na ndoa yao ile ile, wanakuja nayo, wanabakia mke na mume. Hakuhitaji tena kwa sababu wa muslimu na walifunga ndoa katika ukafiri, wao wafungishwe ndoa upya. Ndoa ile ile inabaki katika usahihi wake. Na hivi ndivyo ambavyo alimwandika Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake fupi, anasema kwamba yadullu alhadithu ala anna aqdan nikahi idha kana fasidan wa qad tamma fi ahdi alkufri fa innahu la yuhkamu bifsadi. Endapo ndoa imefungwa katika zama hizo za ujahilia, zama ambazo watu au makafiri, basi ndoa ile imekamilika katika dini hiyo ya kikafiri, ikawa imejulikana kwamba ni ndoa labda kanisani na sehemu nyingine, basi naam, ndoa hiyo inabakia katika hali hiyo, na hii hukumiwi kwamba ndoa hiyo itakuwa imeharibika. Wa annahu idha aslama, na kwamba itapokuwa wamesilimu mke na mume wameingia katika Uislamu, basi moja kwa moja wakadizala almani, almani kizuizi kinakuwa kimeshaondoka. Fa innahu yubqi ala nikahihi, basi mume na mke anabakia katika ndoa yao ile ya kawaida. Wa annahu, na vile vile tunapata faida katika hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, la yajuzu lil insani an yajma akthar min arba'in niswa, hayuzu kwa mtu akawa amewakusanya wake wake zake zaidi ya wanne. Hii ni maarufu katika Uislamu kwamba moja, mbili, tatu, nne, mwisho wake wa nne, zaidi ya hapo inakuwa nje ya sheria. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia bwana Ghailani bin Salama, chagua wanne, kwa sababu Uislamu una idadi maalum ya wake kuoa ambao ni wanne, wengine sita itabidi uachane nao. Wa an Ibn Abbas, katika hadithi inayofuatia radhiallahu anhuma kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qal, amesema rada an-nabi sallallahu alayhi wasallam ibnatahu Zainab ala Abi al-As ibn Rabi' ba'da 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصحه أحمد والحاكم ناك سيهيش للباني رحمه الله كتك صحيح سنن أبي داود حديث نمبر 1109. على سيد عبد الله بن عباس رحمهما ولم تومي صلى الله عليه وسلم رد المروديش ابنته بانتياك أبو أكيت زينب. Rada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam binatahu Zainab, alimrudisha binti yake ambaye jina lake kitwa Zainab, alimrudisha ala Abi al-As bin Rabi, kwa huyu mumewe ambaye akiitwa bwana Abi al-As bin Rabi, baada sita, baada ya kutengana miaka sita, baada sita sinin, baada ya kutengana miaka sita. Bimana Zainab alitengana na Abul As bin Rabi kwa muda miaka sita. Kwa baadaye Mtume صلى الله عليه وسلم akamrudisha binti yake kwa mumewe baada ya miaka hiyo sita, binikahil awwal, kwa ndoa ile ile ya kwanza. Binikahil awwal, kwa ndoa ile ile ya kwanza. Walam yuhdith nikahan, bimana hakufungisha ndoa mpya. Walam yuhdith, yani hakukuwa na kitu kipya. Nikah, yani ndoa ikawa imefungwa upya, ikawaambiwa sasa funge upya. Naam, hii ni hadithi ambayo inasimuliwa katika njia nyingi. Nini sababu ya kwamba wametengana katika njia sita, katika miaka hii sita? Sababu nyingi zinaduru, ingaje baadhi ya riwaya ukirudi katika sherhe asema zikaa zina matatizo ya mustalahu alhadithi, lakini cha msingi ni Zainab alislim, na ikawa mumewe huyu Abu al-As bin Rabi hakuslim pamoja naye. Nyingine nasema kwamba Zainab alimfuata baba yake bwana Mtume صلى الله عليه وسلم alipohajiri kutoka Maka kwenda Madina. Abu al-As bin Rabi akabakia Maka, kwa maana bado ni kafiri. Wengine wanasema alisafiri. Almuhim ni kwamba ikawa ule utengano baina ya binti Rasul sallam Zainab na huyu mumewe Abul As uko kutokana na dini, kwamba Zainab alikuwa tayari Muislam na huyu bwana akawa bado amechelewa kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo ikapita muda wa miaka 6 katika hali hiyo, na baadaye ndipo Abul As akaenda Madina na Mtume sallam akarudisha, wakawa waishi ndoa mke na mume kwa ndoa ile ile ambayo walikuwa mwanzo kabla ya kusilimu. Na Mtume sallam hakufungisha ndoa nyingine aina yote. Wanasema ahlul ilm yadulu alhadithu ala annahu idha aslama alzawjan ma'an bi an talaffaza bil islam daf'atan wahidatan baqiya nikahuhuma bi ijma'i ahlul ilm. Wanasema kwamba endapo mke na mume wataslimu kwa kauli moja wote kwa pamoja, basi bila shaka wanabakia na ndoa yao ile ile ya kwanza, kama vile ambavyo tulivyoona katika hadithi ya kwanza, bwana Ghailan al-Muslim na wake zake wote 10, lakini akabakishwa abakize wanne kwa mujibu wa sheria, lakini hakukua tena na suala la kufungishwa ndoa upya. Kwa hivyo hili linajikariri hapa kwamba kwamba kauli ambapo watoposlimu wote kwa pamoja, basi ndoa yao ile ile tu ya kwanza. Na liannahu lam yujadu minhuma ikhtilaf fi din, madam tu kwamba hakuna ikhtilaf yote katika wao katika dini. Na wa in aslama zawjun kitabi zawju kitabia, endapo atapokuwa ameslim mwanamume ambaye alikuwa ni ahlul kitab, bakia aidan ala nikahihi, basi anakuwa anabakia katika ndoa yake ile ile. Lianna lilmuslima ibtada'u nikaha alkitabia. Almuhim ni kwamba hapa kulikuwa kuna hukumu ya mtu ambaye atakuwa mwanamume ameslim, mfano mwanamke ameslim, mwanamume bado baadaye akaslim mwanamume, basi wanarukua wala pala pamoja pasipo na ndoa mpya. Lakini hii baadaye hadithi hii na ya mbele ikaanza kuleta ile hali ya aqwal mutaaddida za ahlul ilm al-a'imma na salafu salih kuhusu suala zima kwamba mwanamke atapokuwa amesilimu mume bado, je, atarejeshwa vipi? Kwa maana kwa muda gani? Kuna kauli yasema kwamba mwanamke huyu katika kipindi kile ambacho kutochukua cha ida, si muislimu mume bado kafiri, kwa hiyo itahesabiwa ida. Ndani ya kipindi kile basi watarudiana pamoja, hakuna ndoa mpya. Wengine wanasema hapana, hakuna suala la ida hapa, kwa sababu huyu Zainab alikaa miaka 6 akarudiana na mumewe, hata ikawa kuna mzunguko wa dalili na hoja nyingi katika masuala haya ambayo yameleta ile mtazamo tofauti namna gani ya urejeaji. Lakini tusome hadithi ya mbele halafu tutaona namna gani suala hili litakavyokuwa. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, kutoka kwa Amr ibn Shu'aib, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, an jaddihi أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. ولم تكن صلى الله عليه وسلم ألمرنشا ناني بنتياك زينب كناني كمميوي أبو العاص. لكن حديثه نسمى بنكاح جديد كواندوا أمبيا ألمفنجيشا دوا أمبيا بنكاح جديد. رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. المنوليشة قمميوة يعني بنتياك زينب قمميوة أبي العاص قندوة إنفيا. حديثه رواه قال عبد السيمة مبترمذي يقول حديث حديث ابن عباس أجود إسنادا. حديث يمونزو يبدو الله بن عباس hadithi hii ina sanadi iliyokuwa nzuri mno kabisa, ajwad yani ile nzuri nzuri mno katika sila, yani ile silsila ya rijal. والأمل لكن تكلزاجي ونقوى على حديث أمر بن الشعب حديثه عن شعيب حديثه يا شعيب حديثه لمنكر ومعنى ضعيف كما أبابه أمي لزيا الألام المحدث الشيخ محمد ناصر بن الباني رحمه الله كتك الإرواغ الليل حديث نمر 1922 كيف حديث ذكم بلي موجة يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما زينب اليرغيش وكما مموي أبي العاز فسيبنا كفنيش عندها مسيح حديث يابيلي يا عمرو بن شعيب كما زينب ونمتم اليرغيش وكما مموي عندها مسيح هذا إيبي إيلوكوا يني ماشي حديث يني ماشي كوني هي يا كوانز حديث يابيلي هي أبو يا عمرو بن شعيب في حديث إيلوكوا ضعيف ونقوى si hoja katika matumizi na hata Sheikh Uthaymeen rahimahullah akaandika katika sharh yake fupi anasema walhasil yani kwa ufupi conclusion ni kwamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ilayhi ibnatahu bil aqd al awwal wa lam yuhdith nikaha hii ndio ilikuwa sahihi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimrudisha binti yake Zainab kwa mumewe baada kupita miaka 6 ba yani kwamba pasipo na kuleta ndoa mpya ndoa ile ile ya mwanzo hili ndilo lilikuwa lenye nguvu kuliko hii hadithi ya Abu Shu'aib ambayo ahli alilm akrimu al-Albani rahimahullahu wameidhofisha hadithi hii kwamba si sahihi. Naam, hadithi inayofuatia wa an ibn Abbas radhiallahu anhu qaal anasema Ibn Abbas ya kwamba aslamat imra'atun mwanamke mmoja alislim fatazawajat akaolewa na mume mwingine aslamat imra'atun mwanamke mmoja alislim fatazawajat basi baada ya kuslim akapata mume akaolewa fatazawajat akaolewa mwanamke huyo fajaa zawjuha basi akaja mumewe mume yupi yule wa mwanzo ambaye yeye alikuwa hakuslimu na huyu mwanamke mwanamke kaslim mume akabakia akasema mimi bado sislim bado sitaki kuslimu basi binti akaolewa baadaye fajaa zawjuha akaja yule mume wa mwanzo yule faqala ya rasulullah ewe rasulullah inni kuntu aslamtu hakika mimi nimeslimu kuntu aslamtu nislim mimi ya Rasulullah inni kuntu aslamtu hakika angu mimi mbona nimeslimi wa alimat bi islami na huyu mwanamke huyu alikuwa anajua kuslimi kwangu wa alimat na alikuwa analewa bi islami kuslimi kwangu analewa vizuri ye kaslim na mimi nislim na huyu alikuwa analewa fika wa alimat bi islami na alikuwa akijua anafahamu kuhusu Uislamu wangu kwamba mimi ni Muislamu basi Mtume sallallahu alaihi wasallam fantazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar kwa maana fantazaha akamtenganisha akamweka mbali na huyu mume wake mwingine huyu wa pili fantazaha yani bwana kuanzia sasa hivi wewe bwana simemua huyu kumbe huyu ana mumeo alislimi kwa hiyo fantazaha bwana mtu salam akawatenganisha akamtenganisha na nani min zawjiha al-akhar huyu mwisho mume wao mume huyu wa pili wa mwisho huyu akamtenganisha waradaha na akamrudisha mwanamke huyo ila zawjiha al-awwal kwa mume wake wa mwanzo ambaye baadaye alikuja akasema mbona mimi nislimu nani ajua huyu waradaha bwana mtume salam akamrudisha mwanamke huyu ila zawjiha al-awwal kwa yule mume wake wa kwanza rawahu ahmad wa abu daudi wa ibn majah wa sabir hibban wal hakim hadithi hii ni hadithi ambayo kwa mara nyingine ni hadithi dhaifu ni hadithi dhaifu na ameidhofisha al-Albani rahimahullah katika dhaif Abu Daud hadithi nambari 491. Na maulama wengine mbalimbali wameiweka katika mlango wa udhaifu. Kwa hiyo hadithi hizi zatufahamisha namna gani ya kitu kinachoitwa at-tafriq, kwamba mke na mume wanafarikiana. Kwa sababu gani? Mke akisilimu mume bado, tafriq. Mume amesilimu mke bado, tafriq. Sasa suala la tafriq hili halina tatizo. Tatizo liko hapa ndio tunaposema mwanzo, kuna kauli nyingi. Je, watarudiana vipi? Kasilimu mwanamke, mwanamme bado, ikachukua miezi mitatu, baadaye mwanamme akasilimu naye, je, watarudiana vipi? Au mwanamme kasilimu, mwanamke bado, lakini baadaye mwanamke akasilimu, je, watarudiana vipi? Hii tafrika ina akisilimu tu mmoja basi, lazima ndo pale hakuna ndoa tena, inataka huyu mkafiri huyu muislamu hawezi kukaa pamoja. Lakini baadaye wamesilimu wote katika kwa maana katika muda tofauti, watarudiana katika hali gani? Hapa kuna kauli nyingi ambazo tutazieleza inshallah katika juma lijalo, katika mfumo ambao Abu Malik katika Sahih Kusunna akawa ameweka mlango maalum unazungumzia habari ya kufarikiana, kwa maana mke akislimu au mume ameslimu ikawa mmoja wao bado mpatikanishwa, na sasa wakiwa amerudia huyu mwingine akaslimu baadaye, watakutana tena kindoa kivipi? Ni swala ambalo tutalizungumzia katika juma lijalo. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.